en snift de afdelingschefs in verraad. Onder glimmende kraanlichters, reigend het sinaasappels, er klinkt lauwe champagne en kolderik gesnater van opgedofte dames tussen lome beambten. Aan wijd geopende ramen zit een grote familie aan tafel. Is de vleesschotel op, dan zucht men dat het warm is. De mannen laten boeren of zetten hun broek open. Van het laken vliegen kruimels over de rand van het balkon. Oproerige terrassen, de eindeloze drinkers, pratend over paarden en te oude vrouwen. Het uur is aangebroken, dat de borden open kraken, de elite naar huis gaat en de alcoholisten blijven. Zwaarlijvige geliefden hangen luchtjes uit de keuken. Ze schudden met hun borsten aan de oevers van de Maas. Op zoek naar een soldaat om mij verder door te slempen. En langs een hoogtepunt in zwijmel te verdwijnen. Op randen van fonteinen snateren bejaarden. Het onderwerp is hun kinderen en een dwaze maatschappij. Het geluk is de tand van de jongste kleindochter of de meisjes die dansend afscheid nemen van de lente. Dronkenschap wordt overbodig. De avond loopt snel over in de te beruchte nacht. De stad om 12 uur ontdekt haar grootste wroeging. Niemand kan ontsnappen. Er is geen haven. Thank you. tijd in oud verband dat mij dient als lindendoek. Staak tussen anderen die lachen te zijp uit hun handen laten vallen. Ik was nog geen 20 en iets jonger dan 100 anderen die door naakte lichamen gevolgd werden en die naakte lichamen volgden. Ik was nog een kind toen ik mijn onschuldigheid verloor. Daar straks een zwervend bordeel een bezoek bracht aan ons kamp. Ja, ik snakte naar een klein beetje tederheid. Wat simpele woorden, wat zelfs een glimlach, maar nee, alleen de volgende. Het werd zelfs geen alcohol. Ik haatte en haatte mezelf samen met ieder die er was. En dan aan het hoofd van ons peloton dat niets kon, stond de kale luitenant die verlekkerd op ons zacht en ze sloeg. Jij volgt. Op de pijn van mijn eerste civilis, dat ik zijn stem zal blijven horen tot het leven mij begeeft. Zijn stem die stinkt naar knoflook, naar alcohol en modder. Zijn stem zit in mijn bloed en zijn stem is heel het volk. En iedereen die ik sindsdien mij sleepte naar mijn bed, giechelt in mijn dunne armen en verluistert in mijn oor. Wie voelt? Wie voelt? Iedereen voegt aan de hand van de naakte en de dode en kijkt hoe ik s'nachts schreeuw in een droom die je niet begrijpt. Mijn droge, schore stem mij dit verwende kruis en staakt, grijp ik op een lopende band. De volgende zijn hand, eens zal ik ieder vernederen door mijn handen af te hakken. Ik zal branden, ik doe alles om de rij te ontsnappen. Alles, om nooit, om nimmer, om niemand, om nergens, om niets te hoeven volgen. De zee. Ik raakte opgeslokt in een tornado. Ik voelde hoe mijn maag zich omdraaide. Ik voelde hoe mijn hersens leeg raakte. En door de storm zag ik een strand, het strand naast ons huis. En ik zag hoe je zwom. Ik voelde hoe je longen zich vulden met water. Ik voelde hoe je longen zich vulden met water. Vertellen dat je beter bent, moeder. Ik zal iedereen vertellen dat je weer sluiten. Ik zal je achterlaten in het duister. Maak je geen zorgen om mij. Maak je geen zorgen om mij. Maak je geen zorgen om mij. De dwaze jaren die zijn tot weer de bloemen. Wanneer de buik van honger brandt, als je gelooft het hart te spoelen, maar niet in het wassen van de handen. Als ogen groter zijn dan je buik, als ogen groter zijn dan het hart, als je hart nog tijder is en je ogen vol van bloemen. Maar als je klavervelden goed kan ruiken, de geur van slecht bewerkte trommels, zoals je afgekoelde hoornen kan horen en de bedden licht van zijden. En hoe je inslaapt al de nachten in de kazernes. De dwaze jaren die zijn tot 30 bloemen. Wanneer de buik geboorte krijgt, wanneer de buik de macht krijgt, zodat er binnen knaagt aan het hart. Wanneer de ogen zwaarder worden, wanneer de ogen duren tekenen van een die weten dat op 30 bloemen men van achter terug begint te tellen. Als men ouder terugslaat in een spelonk, als men God ijzels oren zoffert, maar dat s'avonds het vuur ontbrandt bij het opwrijven van twee harten. En hoe men het van tevoren licht betreurt, de tijd in de kazerne. De jaren, dat zijn 60 bloemen. Wanneer de buik heen en weer zwalkt, wanneer de buik dikbuikig klotst, zodat zich vol wil proppen met het hart. Wanneer de ogen geen vocht meer hebben, wanneer de ogen in sneeuw ontaarden, wanneer de ogen in een valstrik staren, wanneer de ogen zich overgeven. Als u de naweeën proeft van uw liefde en een aanwerking bespeurt van uw geduld voor de ouden die beginnen te vervallen, of de jongen die te vroeg vertrekken, en dat u zich dan nog beschermd waant door de kazernes. De gouden eeuw is wanneer men sterft, als men zich uitstrekt onder zijn buik, als men zich verschuilt onder zijn buik en de handen het hart beschermen. Als men de ogen uiteindelijk opent, maar als men niet meer ziet, als men staart naar het licht en zijn hangende wolken. De gouden eeuw, die is naar de hel, die is na de jaren van het geld, dat men opnieuw een klein kind wordt in de buik van de aarde. Maar de gouden eeuw is wanneer men slaapt in zijn laatste kazerne. Naast de schaamte laten we samen wat heen en weer lopen en onbezorgde tijd een gegeven moment. Om je dan te vragen, niet meer te vragen. Uit welke droom ik wakker lag, in wiens slaap ik dromen mag en waarom? Een antwoord wacht, maar wacht tot ik glimlach en met knijpende hand herhaal. Je ziet geen wolken, want er zijn geen wolken in de lucht en geen vogels op de vlucht.